Muy bien, señoras y señores, ya estamos aquí, no programa Galegos no vais, aquí en Radio San Boi, no 89.4 da FM. E saben vostedes que este é un programa que se fa en lingua galega e trataremos, pois, dúas uriñas, pois, temas relacionados, pois, co que é a nosa cultura galega. Sobre todo música, entrevistas, en fin, que estaremos, pois, aquí durante estas uriñas. Estaremos, pois, desde agora mismo hasta as 6 da tarde. E vamos con eso. Primeiro vamos a presentar, pois, o que é o grupo que compoñen este evento. Alá nas vías de son, no timón das vías de son, pois temos a Damián. Moi boas tardes, Damián. E aquí o meu carón, pois a Xulio Couchil, que tamén está aquí con outro remo, pois axudando a levar ese barquiño adiante. Boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, Armando, e querida audiencia, benvidos. E este que nos fala, pois, Armando Fernández, tamén con outro remo, axudando a levar isto para adiante. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é, por exemplo, temos un blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e tamén o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E esos teléfonos que esperan un agasalliño, que é o 93-654-1400, e o 93-5-4-1-5-0-0. Así que, señoras e señores, vamos a encetar este programa de hoxe ca agrupación Rosalía de Castro, e é unha foliada que nos van a tocar. Así que, foliada de Santiago. Patrón de España. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, baixamos un poquillo música. Desde Cataluña, Xulio. Sí, señor. Vámonos ir ao País Vasco. Está... Vámonos ir ao País Vasco. A outra comunidade autónoma aquí. A outra comunidade autónoma, pero vamos falar con un gaiteiro. Ajá. Anquele Vasco é fillo de galegos. Moi ben. E deféndese moi ben en galego. Moi ben. Así que vamos darlles boas tardes a Manu. Manu. Moi boas tardes, Manu. Boas tardes. Moi boas tardes e benvido. Moitas gracias por atendernos, Manu. Gracias a vosotros por chamarme. Bueno, nosotros primero, contentos por poder conectar contigo e que nos contes cousas aí. A primeira que nos ten que explicar é ese alcume, non? Manu Oedras. Oedras, a ver, como é eso de Oedras? Sí, señor. A ver. Bueno, esto foi a contar un compañeiro do grupo no que estiven. Sí. Bueno, eu vendo un programa da Televisión de Galicia, de Ultrella. Salía ao final do programa, salía Pablo Carpintero explicando como tocar unha folla de edra. Eu empecei a coller a folla, empecei a sacar de algo, agora estou tocando con ela, quedoume o nome, como se levan ali moito en Galicia os alcumes, sí. Tamén quedoume, eh? Moi ben, moi ben. O sea que tú eres un intérprete de música con edras. Bueno, sí. Ten que na banda estaba de percusionista, pero logo adicábame eu pola miña conta a buscar cousas, a inquietude de ver esas cousas, instrumentos de cana, noces, coa trompa tamén, bueno. Coa trompa, a trompa tamén é outra dos instrumentos que bueno, que últimamente están empezando a rexurdir, pero que bueno, que tú, o que tú puxeches en Estea seguro que estarás demandado na maior parte das actividades cada vez que chegas a folliña de edra. Seguro que levarás unhas follas de fresquiñas, non, para tocar. O bon que ten é que dase todo o ano. Claro. Entón, é moi difícil chegar a algún sitio que non atope cedra por algún balado, sí, ou, sí, ou en algún alguna árbore, ou sí, sempre, sí, sempre hai ou alrededor dunha casa engatando para arriba, non? Sí, sí, tamén. E ten que ter algunha cousa especial a edra, ou escolles as follas precisamente máis livianas, máis lixeiras, que sei eu, máis secas, non, ou como? Teñen que estar un pouquiño tesas, non señan das recentes, porque como vai con presión de aire, hai que facela vibrar, senón apenas durarían para tocar. Claro, amigo. Faise vibrar xuntamente coa posición dos labios, lógicamente. Exactamente, claro. Hai que colocalo apoyado no beizo de baixo, facer unha pequena lingüeta co beizo de arriba. Sabes ti, o sea, específico moi importante, non? Yo feito de tocar tamén a trompa tamén te axuda, non? É un complemento. Non, eu penso que non ten nada que ver, porque tocar a folla é presión de aire, tocar a trompa, darlle o son a trompa é ca cavidade da boca, ca lingua. Sabes como lle chaman polas terras da Fonsagrada a trompa? O birimbau. Sí. Eu teño amistad tamén con Daniel. Estivémolo aquí na... Sí, no programa, sí. Mira como se escoita. Es un instrumento universal y uno de... Sí, sí. Pero bueno, a este instrumento dañe máis valor os portugueses que non os propios galegos. Sí. ¿Verdad, Manu? En Portugal non sei. Pola zona Fonsagrada e por aí sí. Están dando moi duro. Sí, agora sí, porque saliu Daniel porque o seu tío pois era un dos que tocaba e eu vin tocar, non? Ya acompañou bastante. Que facía ademais. E siguen facendo porque este Daniel pois enseña a rapaces a facelas. Sí, tamén sei que fixo algún curso. Exactamente, un curso pasado, sí. Pois nos enterámonos que na zona norte de Portugal, en Chaves, por aquí, sí. A zona de por ali, pois empréganas nos conxuntos, nas corais, sí. Pois empréganas moito, parece ser que teñen un valor, musical moito máis que co valor que en realidade últimamente xa parece que sí, posto que hasta sai na televisión galega, cousa que tiña casi afastada, non? Sí, exactamente. Hai un artesán moi bon aí pola parte de Santiago que me fixo a miña, que se chama Che. tamén outra cousa da trompa, aquí pola zona do País Vasco tamén se toca, din que se tocaba, que se toca pola zona de San Sebastián. Aí andamos tamén un pouquiño. Eu estou tocando tamén con unha parella que son Iñaki e María. Iñaki toca triqui, ela toca o pandeiro. Acompañámoslo ca trompa. O sea, sé que... Porque, entonces... aparte de isto, faz instrumentos tamén, non? Sí, fago alguna cousa con noces, con cañas... Uh-huh. Fixen algunha tarañola para min. Uh-huh. Con cabazas... Uh-huh. Carai. Bueno, eso aprendino de alguna cousa de Pablo Carpintero, outras de Xavier Blanco, que ten ali unha exposición en Moaña que é unha pasada. Sí. Un par de veces ali. A verdad que moi ben, ¿no? Agasoiume el con alguna cousa. A verdad que se portou moi ben comigo. Manu, contanos máis da túa historia. Eu quero preguntar como foi eso de que un rapaz que nace no País Vasco, fillo de galegos. Claro, ser fillo de galego no instante. Pero eso de tocar a gaita, eu penso que xa comenzou desde cativiño. Ah, sí? Eu tiven hai anos, non? Hai moitos anos o que se levaba nas casas co tema da migración e tal, era ter pousadeiros. Na miña casa había dous e un deles tocaba a gaita e tocaba o clarinete. Entón, eu escoitei a gaita de neno, pero realmente eu cando me metín en isto foi hace, farai 9 anos ou así. Empecé tocando bombo, logo pasé a tocar tambor, logo xa vas collendo cousas... Nalgún centro galego, non? Sí, comencé en Bilbao, logo marchei a Santurchi, ahora estou cun grupo que se chama Casa da Troula en Recalde. Recalde. Sí. Casa da Troula, que a Casa da Troula... Tamén na Casa da Troula teñen tamén... Hai unha casa de discos, non? Que está facendo... Tendes un nome parecido a ese de... Que fai... Sí, debe haber un grupo tamén por aí... Grabación. Sí. Moi ben, moi ben. Dentro da Casa da Troula, o sea, ese grupo que tendes vos, que son esas tres, o que levades moi moi en serio tamén esa compaginación da cultura galega coa cultura euskalduna, por o feito de que acompañades a triqueticha, non? Non, pero a ver, eso facíamos en Santurce. Pero eu agora quedei solo que ás veces quedo con estes rapaces, con Iñaki e con María, solemos ir por aí a tocar os tres, facemos hai unha pequena mezcla, ás veces tamén toco algunha peza ca folla, aunque non teña así un pouquiño de mezcla, non? Pero muy bien, muy bien. Ahora o que para min hai que tirar del pa diante da trompa, porque por aquí como se tocaba, pois vamos a ver se se pode tamén facer algo. Claro. Que a loita non quede solo na Fonsagrada con Daniel. Exactamente. Espallalo un pouquiño. Tamén me dixeron que pola zona de Cataluña que también se tocaba. Sí, sí, sí, sí, también un poquillo. Pero bueno, o caso que dentro de tu trayectoria es un músico autodidacta que en realidad estás haciendo experimentación como entonces con muchísimos instrumentos, ¿no? Sí, sí, sí. É a inquietud esa, non? De ver facer a outros, intentar ti a ver se podo, cando ves que das, pois, a ver, esa cousa, non? De decir, a ver, eu non o investiguei, pero bueno, consigo poder tocar, ou consigo reproducir ese instrumento, ou moitas veces incluso fixen aos nenos tamén, ver un neno despois pola rúa, por aí, co que ti lle fixeches, eso non é unha satisfacción, topar, claro que si, sí, é unha satisfacción persoal moito máis grande que o soldo que podes cobrar como mestre, non? Nese aspecto. Sí, nada, eu non cobro nada en ningún sitio, eu teño meu traballo, isto é un hobby. Xa, pero non. Referíame que nun suposto caso de que tiveras que dar clases de trompo ou de Edra, pois lógicamente o pago máis importante non é precisamente que che pagaran as clases, sino o feito de comprobar que esa persoa pois reproduce o que ti deches. O que ti lle enseñaste. Exactamente. Sí, sí. De bueno. feito, hai un rapaz aí nos agarimos de Badalona, José Luis, que coincidimos en un curso en Lugo, en Cánticas en Flores, que non sei si seguirá, pero algo xa lle sacou la folla. Ajá. O sea, sé que tú, pero que en realidad o que faz é música, non ten por que ser galega concretamente, non? É dicir, o que intentas é que reproducir música con eses instrumentos non sei, especiais. Eu basicamente dedícome o que a música tradicional galega, pero bueno, por estar aquí donde estou, por estar ca xente que estou, que tocan outros instrumentos, conocendo tamén un pouquiño o que o folclore de aquí do País Vasco, tal, pois, bueno, se podes tocar algo, tocas. Fusionando algo, non? Todo que sexa sumar, pois, pois está ben, non? Sí, sí. Bueno... Moi ben, que o sea, tú faz tocar, se fai falta hasta dúas ferreñas, non? Sí. Sí, a ver, algo que aprendín de Xavier, hai con dúas cuncas de viño, cun testo dunha pota e un fouciño, cun sacho e un collo, ten ali un montón de cousas que eran aparellos de labranza. De labranza, da cociña, tixolas... Sí. A garafela, como lle chamamos nós? As culleres... Exactamente. As culleres de buxo tamén... Simplemente para eso, para tocar... Pois andamos. Moi ben. O ano pasado estuvistes na festa do Butelón da Fonsagrada? Sí, señor. Anda. Sí, señor. Pero, ¿facendo unha exposición ou facendo un...? No, degustando. Degustando e tocando. Vale. Foi un intercambio que fixéramos con a Antalixa e sorteiros. Por mediación de Liz, sí. Que teño amizade e teño unha gaita del, artesán do millorciño que hai ahora mismo facendo gaitas. Sí. Fixéramos un intercambio a Casa de Galicia de Santurchi con noso grupo con eles. Eles viñeran aquí por las letras galegas, nos foramos a ir a Festa do Botelo. Muy bien. O sea que a partir da gaita empezaches a facer todos estes traballos para dar a coñecer a nosa música e os teus intercambios con persoas moi cultivadas no aspecto musical axudanche a ir tú traballando e conseguindo que a música se poida interpretar con varios instrumentos diferentes. Sí, de feito, tiven a sorte de poder percorrer Galiza dunha maneira, pois eso, co meu coche, en festivais, estivemos na Folia de Melide, eu estive no Festival de Pardiñas, nas festas de Santiago tamén estive con unha charanga, coincidín varias veces con Pablo Carpintero, poder tocar con él foi unha pasada. Vas encontrando xente por aí que podes tocar con eles prácticamente en calquera sitio. Entón, o mundo do folk, que prácticamente conocémonos todos, sí, movémonos polos mismos sitios, o final é unha familia moi grande, sí. Estamos aí todos para o que faga falta, non? Sinteste moi apoiado, ese ambiente de festa que podes atopar en calqueira sitio, cale, unha folia en Melide, aquel é unha virguería, non? En calquer bar te xuntas con outros, podes tocar, un día colles o tambor, ou colles a trompa, ou colles a polla, ou a gaita, é unha peza que sabes tocar así un pouco, porque unha gaita non... deféndome en algunhas pezas. Sí. O meu é a folla e a percusión. Sí, sí. Bueno, pero... pero que en realidad de ti, o sea, que pode, hasta participarías na maior parte deses instrumentos, deses lugares nos que fan cantos de taberna, ademais. Eso, cantos de taberna. Sí. Fomos a foliada, fomos varios anos seguidos. Bueno, eu... na Fonsagrada fomos todo grupo tamén, intercambios que fixemos tamén con fomos a Teo, a ver, ahora mismo... Sí, bueno, percurriches, levas percurrido medio Galicia, ou casi... É o que me queda, porque cada vez que poido fago unha escapada. Claro, moi ben. Porque... eso que din que a morriña algo que superon facer a xente que emigrou a sus fillos foi transmitirlle ese sentimento de morriña. Eso hai que sentilo. Sí, eso é presentilo, non para explicalo. Exactamente. Porque tamén é unha gozada, ir alí. Eu teño a sorte de meus pais viven en Castro de Rei, ali un castro que teño lle moito cariño, que é o Castro de Viladonga, impresionante. Poder estar a 25 km de Lugo e pasear por aquela muralla, sí. Non sei, ir a Santiago, por exemplo, cando chove, que Santiago hai que verlo chovendo. Claro. Sí. É que se, xa dice o refrán, Santiago solamente ten 25 días de solo ano. Aunque ten máis, pero bueno. A miña muller non tivo esa sorte. Cada vez que fomos a Santiago, facía bo tempo. Entonces, aí le gustaría lle coñecer Santiago, pero chovendo, non? Pero que en Santiago a chuvia é arquitectura. Sí, é unha pasada aquela pedra vela, sí, brillar ca auga. Sí, sí. Pasar por aquelas calles. Sí. Ten o seu encanto. Sí, era o que me dicían a mí, porque estuve un tempo en Santiago facendo o servicio militar, e unha das veces que salimos, dicíame un compañeiro: "Oi, mira, xa tan as pedras chorando, porque caía aquel orballo." Sí. Eu, cada vez que estuve en Santiago, acordome tamén moito da zona dos viños de Lugo, que ten así unha similitude. Sí. Sí. Unha certa similitude. Que comeza na Plaza do Campo. Sí, está. Bueno, contanos proxectos teus agora, porque en realidad estás dicindo que estás moi relacionado coa música e todo eso, pero aparte das amistades que ten. Ah, sí, xa nos dixo que ten todo o mundo do funk. Con Kepa Junquera, Pepe Bamonde, Budiño, Cristina Pato, bueno, con Luis Latas, sí. Os Miotos. Miñotos. Os esos, Miñotos. Amistad. Bueno, que os coñeces, que te has coincidido. Sí, con Kepa toquei un par de veces. É unha pasada y... tamén. Sí, unha persona impresionante. Sí. Non sei, a sensación que teño de estar con él é moi boa. Claro. Muy boa. Con Liz, o mesmo, cada vez que vou a Lugo procuro pasar polo taller. Con Liz toquei na foliada en Melide, no estanque montou ali. Liz non che cantou a cantiga esa que canta sempre a miña burriña? A miña burriña, eu escutei no disco que teño del de Reviravolta, sí. Outro disco de... Ai... de outro dos grupos que ten que actuaron este ano no San Froilán, en Lugo, que estaban sí. tocar con eles. Sí. Por certo, falando de tocar, ao mellor toqueche tamén este ano no Ar de Lucus, non? Non. Vale. Pero irás, seguro que te escaparás este por allí. Este ano teño moi complicado ir a Galiza porque teño unha pequena hace 7 meses e está me comendo tempo. bueno, pues disfruto dela, que é máis importante. É moi importante, moi importante. Xa ano pasou non pude ir a Folía de Melide porque aparte tiña a miña sobrinha tamén na casa. Sí. Hai que repartirse un pouco, xa non se pode ir a todos sitios como iba antes. Claro, claro. Bueno, claro. Tens razón. Bueno, contanos entonces proxectos agora, aparte de disfrutar con esa pequena tan... Como lle chaman? Lúa. Lúa. Lúa. Ah, oh. Muy ben, muy ben. Sí, bueno. Eso foi outra das cousas... Engordaches, casa... seguro que levas un certo en pago de babeir un mandil de grande. Sí, pero bueno, eso foi un día que cheguei a casa, estaba a miña muller no ordenador e dije, "Que faz?" Sí. Dice, "Buscando nomes en galego." Ya. Digo, "Bueno." Digo, "Vale, pois outro agasallo." Claro que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Pois felicitacións tanto para ti como para dona. Muy bien. Bueno, proyectos ahora mismo, pois xa te digo, chamarme da Casa da Troula, estou con eles aí de percusionista. Muy bien. Logo con Iñaki e con María, pois cando sale algo por aí, vamos a facer algo, tamén un grupo de folk que están montando aquí no meu pobo en Berango. Non sei. Sigues mantendo contacto coa federación ou coas asociacións galegas esas, coas irmandades. A ver, a irmandade de centro galegos que do País Vasco hai un montón de grupos. Claro. Sempre nos juntamos no Día de Galicia en Euskadi prácticamente todos, entón sempre queda unha amistad aí con moita xente que eso, pois, hai que procurar mantelo. Manter contacto, exactamente, sí, esa raíz galega sigue latente, estades moi ben asentados, esas irmandades están moi ben asentadas aí en Euskadi, non? De feito, creo que a segunda máis antigua do mundo creo que está aquí en Baracaldo. Xa ves, foli. Pues muy bien. Se levan 104, 106, no sé. Muy bien, muy bien. Vale, pues... o sea que a música levala no corpo e... Coido que esa pequena lúa seguro que xa está recollendo parte da percusión que tú... Sí, seguramente, que tú levas, que seguro. No. Sí, bueno, un dos primeiros agarrallos que fixemos foi unha pandeireta de plástico. Xa ves. logo, pois, eu sempre levo noces nos bolsillos. As noces, simplemente va girándoas. Tamén se tocan ca boca, que na zona Fonsagradas tocan. Sí, carai. Teñen que ser dunha medida medianamente grandiña, non? Porque cativas, bueno, non teñen o mesmo... Non, home, canto máis cativa, menos son. Claro, sí, claro. Ao final, sería unha mezcla de tocar para sacar as notas con a trompa, sí. Para conseguir que soen como tocar as cunchas. Ajá, como as cunchas, claro. Lógico, sí. Tiñas que facer unha especie de disco ou CD, libro, para poder explicar esas túas experiencias e traballos autodidactas que faz. No, a ver, eu ao final o que fixen foi aprender de outros. Hai libros e discos. Por exemplo, Pablo Carpintero ten un libro impresionante, un pedazo de libro grandísimo, que explica un montón de estas cousas. Logo Xavier tamén ten varios libros, pero esos creo que están descatalogados todos, porque eu non fun capaz de encontrar ningún. Ten publicados 3 ou 4 discos tamén. Un é a gaita de cara de guaña, outros son gaitas troncais, outro me parece que se chama Instrumentos Pobres ou algo así. Pois eso, tamén que non sei se escuitaríais alguna vez falar do Cantagalos, que se fai con Loureiro. Sí. Pois tamén o fago, tamén o toco. Bueno, pois escuita esta. A ver se sabes de quen vai. A ver se a coñeces. É de por aí. Sí, é de por aí. Supoño que recoñecerías perfectamente Non, a tropa non. Están tocando a tropa por trás. É unha filla de luthier. Exactamente. Unha filla de? De varios luthiers. Toda a xente, toda a familia... Se dedican a gaita. Ah, meu, Susana Cibanes. Pois sí, a peza que estaba tocando é a Fonsagrada. A Fonsagrada, sí. Bueno, pois pues ahora... Teño tantos discos, sí, sobre, claro. sobre todo moi antiguos. Sí. O que digo tradicional dos bellos, sí, dos bellos, non? Sí. Esa esencia que tiñan eles tocando, é aí onde se aprende, non? Claro que sí, claro. O sea, esa cousa, a ver, agora mesmo tocase de outra maneira, sí. A gaita tamén evolucionou muitísimo, claro. Entón, pois, tes moitos máis recursos, sí. Antes os gaiteiros tocaban solos porque non había dúas gaitas que poderan afinar. Claro, exactamente. Entón, sí. Claro, esa maneira de tocar en un sitio en outro, eses matices que teñen eles á hora de tocar, é outra historia. Sí, sí, pero si non van acompañados dun bon percusionista, sí. A veces bueno, fallan, ¿eh? Sí. Hay otra batalla de gaitero percusionista, amor odio. No, eso es como además ten que ser, tradicionalmente era un cuarteto como máximo, ¿no? O sea que en realidad era o gaitero otra percusión co tambor y o bombo, a lo mejor aparecía por ahí un acordeón ou outro instrumento, pero en realidad eses tres eran fundamentais, non? Ou unha pandeireta. Aí tedes aí un grupazo en Melide que son os Melidaos, sí. Que levan dúas gaitas, me parece que un clarinete, tambor e bombo, pues pandeireta, cantan que, como é outro, cantan que nin dios. Vai, sí, sí, sí. Por eso digo era que moi bons amigos tamén, moi boa xente. Os Melidaos, sí, señor. Moi boa xente. Sí, sí, sí. Por eso digo que agora, por exemplo, os grupos van incorporando outros elementos, como o acordeón, como a unha trompeta, a flauta traveseira, en fin, van. Sí, no, saxo, en Galicia sí. Pero o saxo. Sí, sí, Galicia temos bastante dese aspecto, pero bueno, síguese traballando a cuestión tradicional, yo feito de que hasta as propias gaitas teñan un certo sabor antergo, non? Sí, sí, sí. Agora mesmo os artesáns están loitando muitísimo tamén por recuperar a sanfona, sí. Están aí Xaneco, por exemplo. Xaneco Tubío, sí. Xaneco Tubío, que por certo é nacido no País Vasco. Sí, sí, sí, sí. Logo está outro de Redondela, Carlos Doviso, que se chama. Doviso, sí. Que, este fan percusión tamén. Sí. Bueno, por exemplo, o tambor que teño eu é do Chilro. De Cambados. Pero bueno, teño pandeiretas de Xaneco, o sea, teño unha pandeira de Carlos Doviso. Xaquín Xesteiro falábanos precisamente de que a percusión mercaban precisamente en Cambados. O sea que, sí, hai moitísimos que mercan a percusión en Cambados. Sí, eu penso que os tres que están aí, que andan vendendo ben, facendo ben a percusión como Dios manda, que aínda meten os parches como se deben meter, sí, coiro, de maneira artesanal, sí, sen meter grapas nen nada, sí, sí, pois sí. Son estes tres, sobre todo estes tres. Bueno, Carlos Núñez falábanos de que seu irmán iba directamente precisamente ao luthier, é dicir, ao artesán, para dicirlle, oi, que non quero nin esta puntiña, nin quero que como cosas, que o irmán é un gran teóricamente mí, bastante bon percusionista, non? A mí pasou unha cosa con parche do tambor, bueno, tiven que volverlo a cambiar, sí. Falando con Chilro, dixo, meu coño, que tal, que non sei que, digo, a ver, mira, eu paguei o tambor, pero o tambor é teu, dixo, non, o tambor é teu, digo, non, eu paguei, non, eu toco, pero o tambor é o artesán, sí, sí, o tambor sí. É o artesán, sí, sí. Él o conoce, el o fixo, él sabe como está a madeira, él sabe como está a pel, sabe a como pel, está todo. Exactamente, sí, o coiro, que lle chaman eles, sí. Exactamente, sí, sí, sí. Os bordoneiros que son de tripa de cocho, siguen sendo cousas que siguen facendo eles. A madeira que se dobla con calor, sí. Bueno, esa artesanía pura, que o que manda, ¿no? Sí. O mismo que lle poñe, ¿no? Exactamente, o cariño que lle pon ao facer o instrumento, claro. Que eu por exemplo, cando lle digo o como lle dicen, oye, este tambor parece que está un poquinho apagado, mira a ver que podes facer. Sí. Cando te chega o tambor outra vez as mans, dices, madre mía, dices, bueno, hostia, entendeume, ese, como digo, ese. Sí. Nos teníamos cando ensaiábamos el en Saudade aquí en Barcelona con Manolo Rodríguez, que era que chamábamos Manolo do Bombo, non? Pois sí. El cando tocaba, el afinaba al máis afinaba os tambores para que tocarmos xuntos, non? Uh-huh. Es decir, non deixaba que todos que tuveran un sonido de, e cando un tambor non iba do seu gusto, este é algo marica. Dicía él, ¿no? O sea, sé que tocaba muy fisno. No sé, él sintió muy fisno. Mackenzie diciendo que bueno, que no era tambor como tía, no sonaba como tenía que sonar, ¿no? Entonces es que tenía buen oído para música. Claro, es que estamos recibiendo, sí, una cierta lección aquí con Manu, ¿no? Claro. Por el efecto de que estás diciendo, non poñendo valor, sino que dándonos datos con respecto a un instrumento que ten que ter unha calidade especial, posto que ten que acompañar tamén unha música especial, non? Exactamente. Sí. Muy ben, muy ben. Bueno. Mira. Este es de Monte Alto. Vecinos de Monte Alto tamén intentaban darnos unha pequena mostra do que o tamor. Pois Manu, que é percusionista, eu sempre, me parece a mí, ou mellor estou trabucado, dixéramos, o percusionista é o que van a bailar. É o que marca máis ou menos, claro. É o que marca os pasos, non? Seguindo... É o que leva o ritmo. É o que leva o ritmo. Claro. Se o percusionista corre, o gaiteiro corre. Se o percusionista vai lento, o gaiteiro vai lento. Sí, sí. E o director. Sí, sí. Y os que bailan... Eso deberá ser así, deberá ser así. No, es que sí, sí. Yo poco sé de música, pero las veces que ensayábamos, que, bueno, aprendía, tocábamos el hino en Saudade, pues era eso, o percusionista era o que nos daba... Digamos que era o director, puesto que él decía más... Levaba más o menos o tempo. Sí. Eu que sei é que cando... A veces que vexo ensaiar, ben sabes que o mismo na Casa Galega dos Pidei, que en Cornellá, que en Agarimos de Badalona, sinto que cando lles dice o mestre, ou mellor, que está enseñándolles a bailar, dice, vosotros cando sintado o tambor, faga isto, é cando hai que empezar, cando hai que dar o paso. Sí, sí. A parte fundamental da música, digamos, a medida da precisamente o tambor, non? Esa. Sí, de feito, hai pouco que veu un mestre de Madrid a dar un pequeno curso de afinación aquí a Recalde. Sí. Fixo ali un pequeno arreglo para peza a do caneco. Uh-huh. Díxome, ti vas facer aquí esto. Uh-huh. Dice, porque aquí a gaita ten que facer esto outro. Sí. Ti le llevas marcar a él. Claro. Sí. Foi un arranxo pequeniño, sí, que tocamos a peza, quedou así, dice, bebes, este tío sabe. Transforma, sí, transforma. É que ademais, bueno, según o que me explicaba a mí Manolo do Tambor, que o que te digo, Manolo Rodríguez, o que nos explicaban, o que nos daban nos, bueno, esas clases das que eu sempre fui un aficionado, pois el marcaba o tempo, pero non solamente marcaba o tempo da gaita, sino tamén o da pandereta e cualquier outra máis. Uh-huh. O bombo tamén, sí, axudaba. Hai que, sí, hai que o bombo tamén é moi importante. Eso que dice a xente, va, o bombo toca calquera. No. Eso sí, non é verdade. Sí. No, verdad. Sea unha conxunción entre o bombo e o tambor, sí. O bombo, tanto o bombo como o tambor ten unha cantidad enorme de recursos. Claro. Eso se aprende co tempo e tendo un bom mestre ao lado. Eu digo que son percusionista, a min queda muitísimo de aprender, muitísimo. Bueno. Nunca das aprendido todo o que se pode facer cun instrumento destes. Porque non é o mesmo petar no no centro do parche, que petar no lau, que tes aí os acentos, sí, tes aí mordentes, e os redobles, o aro, redobles, sí, hai sí, unha sí, cantidad de cousas, claro, que se poden facer no claro, bombo sí, mesmo, que se utiliza a mau do outro lado para apagalo, para o sea, sí, sí, sí. Eu a verdade que disfruto muitísimo tocando, bueno, ás veces estás tocando e non sabes, deixas te levar, faz cousas e como carallo fixen esto. Sí, sí, claro. Bueno, pues vale, como percusionista, entonces, por eso eu te animaba que, bueno, que te que fixeras algún tipo de traballo, pues es editalo para que a xente coñeza, pues todos es coñece, todos esos coñecementos. Claro, que sepamos, aí vamos al menos aí, pois pues, no teu contorno de aí. Eu penso que a ese extremo non podo chegar, eu teño unhas limitacións. No, tú non tes limitacións, prolas ti. Non, a ver, eu aprendín o que aprendín, así como ca folla, sei que podo tocar un montón de cousas que tamén tengan súas limitacións. Sí, bueno, pero claro, sei que dou tocao, sei que co tambor, bueno, deféndome moi ben, así que como ca gaita teño moitísimas limitacións. Pois eso, non? Decir, eu sei que o que sei facer ben, eu sei facer ben esto outro. Decir, vou facer isto, vou escribir algo. Non, porque eu non teño esos estudos que poden ter outros, que chegaron a facer esas cousas, como por exemplo fixo aquí Alberto San Martín, que ten un libro publicado, que é o Pentafol, que é impresionante. Ajá. Que un gaiteiro de aquí do centro de Baracaldo. Muy bien. En Galicia dicen, hostia, que como cada hay un tío do País Vasco, pues, pudo facer ese libro. Ahora, habría que non sei, a mellor é unha pregunta indiscreta, pero que pensas desas adquisicións ou novidades que poñen nas bandas de gaitas con uns tambores así, que sei que son medio galegos e máis escoceses? O gaiteiro e o tamboreiro é o que a gaita non sabe como é, o tambor é como é, a gaita é pel, punto. Non queres entrar en polémica logo entón, este dos meus. Eu sigo dicindo, a ver, que era o que había antes había madeira e pel, non sí, había outra cousa. Claro, sí. Así non podemos vir agora nos a inventar algo que que xa inventaron os romanos hai moitos anos. Aí está, xa, se é madeira e pel, é madeira e pel. Claro. Pois felicitacións, Manu, eres... Quero que me conte, Manu, ese día que che... Quen foi o que che fixo que te invita a subir arriba ao escenario e despois che di, non, tocas ca folla, tocas ti, pensando que iba a ser acompañado, pero... Foi o amigo Liz. Ai, o Liz. Ai, o Liz. Xa me parecía a min que era o Liz. Outro luthier, non? Sí. Sí, foi o amigo Liz. Tens que tocar unha peza con nós. Foi este ano no San Froilán. No San Froilán. Con... Ay, es que ahora no me sale o nombre del grupo. Agua de flores o algo así. No. Eu como el coñezco de Antaruxas e Sorteiros. Sí, pero luego hay otro. Sí, sí. Se o leva él también. Sí, en Lugo, sí. Pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, es igual. Es una pena, ¿eh? Una pena porque la verdad que... teño puesto no Facebook. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, pero una pena, pero él fue un kichifi. Subín arriba, dice, me presentó un metal, dice, ¿alguna vez viste tocar con una folla? Dice, sí. Toca y es algo aquí. Tienen que tocar algo eso. Después iba a tocar una pieza con él, veo que marcha y digo, ¿qué pasa? ¿Que no vas a tocar conmigo? Que dice, no, a pesar vas a tocar ti solo. Digo, vaya, hombre, yo pensaba que me iba a acompañar ca gaita y resulta que me deixan con todo o grupo que tiña detrás, de guitarras, percusión y tal, no sé qué, eu solo tocando a peza, con eles, que yo pensaba que me iba a acompañar ca gaita. Sí. Pero bueno, como digo, outro xa unha vez metidos en faena... Exactamente, como digo eu, unha vez metidos en fariña, que máis dá, un pouco máis que menos. Muy bien, bueno, pues felicitaciones, Manu. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, pasé un rato muy agradable. Nos contigo. Ojalá hubiera más gente que pudiese falar de todas estas cousas, porque a mí o que me dá pena é que se perdan. Uh-huh. O que temos que fazer a xente que aprendimos de outros, ¿qué? Que investigaron todas esas cousas, o que temos que fazer é espallalas. Exactamente. Aí, entonces, estaba falando, Manu, dun grupo de gaitas de que este ano traballaron ali en... A que sería Eusebio un dos que un dos gaiteros que era ese son os Xílgaros. Os Xílgaros. Os Xílgaros tamén teño amizade con eles, tamén me invitaron a tocar con eles. Sí. Eusebio foi gaitero comigo aí en Sabadell. Está de taxista en Lugo. Está de taxista en Lugo, sí. Ostras. Cantas pues, voltas da adita. Sí, a verdade que toquei con eles foi eso, a acabar de tocar co grupo de Liz. Sí, sí. Invitaranme eles tamén a tocar. Ajá. Entón, pois eso foi marchar dun escenario para outro. Ir tocar a rúa con eles, porque eles andaban de rúa. Pois pues eso, outra vez, felicitacións, Manu, e agradecerche moitísimo que estiveras aquí candanós durante todo este tempo, e que, bueno, te incomodamos na seguinte vez volvémoslo a incomodar. Sí. Eu, cada vez que poida, se alguén me chama, poida falar de todas estas cousas que eu vou aprendendo de esta xente que anda investigando, porque nos aquí o temos moi difícil. Estamos a casi 700 kilómetros da terra dos nosos pais, e sí. Poder atopar estas cousas aquí non, claro. Non hai donde atopalas. É moi difícil. Exactamente. Hai cousas que atopei na TVG, no programa de... da televisión de Galicia. No alalá. Sí, un programa de investigación bastante bo. Sí. De aí foi onde fun conocendo eu a Pablo Carpintero, o tema da folla, a Xavier Blanco, todo ese outro tema de instrumentos pobres e tal. Saber onde estaba, Moaña, a chegarme ali, que me recibise como me recibiu, que me deixara ver aquelas cousas, pois bueno, eu logo cheguei aquí, de que eu vin, eu fixen. Moi ben, pero é moitísimo que el ten ali, moitísimo, é unha cousa moi bonita que ten montado ali. Vale. Si se coincide con el, a verdad que está moi ben, porque eu recordo de ir ca miña muller, a última vez que estiven ali, e ainda colleu, se puxo a cantarnos ali unha peza. Moi ben. A verdad que foi unha gozada, foi unha gozada. Pois moi ben. Agradecémosche moitísimo, Manu, que para nós foi un placer estar contigo. Bueno, yo una primicia aquí en Cataluña, ¿no? Exactamente. Ah, por cierto. Sí. Otro grupo de Liz, Airiños de Orbazai. Airiños de Orbazai. Muy bien. Porque, por cierto, tienen disco que tiene una casa, está a cántica de a miña burriña. Un aperta grande, Manu. Venga, muchísimas gracias, señores. Vou a ver se chego a recoller a nena. Pois moi ben. Seguimos nos vendo polo Facebook. Veña, igualmente. Talogo. Gracias, unha aperta. Talogo. Talogo. Galegos no baixo.